RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia Środa, 14 listopada, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Były już szef KNF-u, Marek Chrzanowski, wrócił z Singapuru do Warszawy. Miał rozmawiać z premierem. Czy do spotkania dojdzie? To pytanie zadamy naszej reporterce, która jest przed kancelarią szefa rządu. Jak pogodzić niższe dochody z nowymi wydatkami po rozwodzie Unii z Wielką Brytanią? Na to trudne pytanie muszą odpowiedzieć europosłowie. A wieczorem do najlepszych reporterzystów radiowych i telewizyjnych trafią Melchiory. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski wrócił do Polski. Ma na lotnisku w Warszawie milczał. Wczoraj złożył dymisję w związku z publikacją Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, opierając się m.in. na zawiadomieniu do prokuratury, że Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku za 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku, Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Premier dymisję Chrzanowskiego przyjął i zobowiązał zwierzchników służb do współpracy. Dziś miał jeszcze rozmawiać z Chrzanowskim. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy po tym, jak dymisja została przez premiera przyjęta, do zapowiadanego na 10 spotkania dojdzie? Wszystko wskazuje na to, że niestety do tego spotkania nie dojdzie, do rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z byłym już, tak jak mówiliście, przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim. I potwierdził to dziś rano współpracownik, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z Polskim Radiem oczywiście w rozmowie. Nie ma takiej potrzeby, żeby premier spotykał się z panem Markiem Chrzanowskim. Dzisiaj formalności różne zostaną dopełnione, natomiast premier już w tej chwili jest poza Warszawą i dziś do takiego spotkania nie dojdzie. Ja rozmawiałam kilka minut temu z minister Joanną Kopcińską. Rzeczniczka rządu powiedziała mi, że na razie Marek Chrzanowski w kancelarii premiera nie pojawił się. I tak jak mówiliście, wiemy tylko, że od świtu jest w kraju i że po wylądowaniu na warszawskim Okęciu szybko odjechał, ani się nie zatrzymał, ani nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Policjanci z CBŚP zlikwidowali w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku laboratorium metamfetaminy. Zabezpieczyli 93 litry substancji służących do wytwarzania narkotyku i prawie 390 gramów metamfetaminy. Zatrzymano 3 osoby, z czego 2 zostały aresztowane. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Tym razem przestępcy założyli laboratorium na piętrze domu jednorodzinnego w powiecie lubańskim. Na miejscu znaleziono blisko 100 litrów substancji chemicznych do wytwarzania narkotyków. Biegły stwierdził, że w tym miejscu metamfetaminę wytwarzano z preparatów medycznych. Policja przeszukała też mieszkanie w powiecie zgorzeleckim i znalazła 390 gramów metamfetaminy. Łącznie zatrzymano 3 osoby. 2 z nich usłyszały zarzuty produkcji narkotyków, a jedna z nich handlu substancjami odurzającymi. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 z nich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jak pogodzić niższe dochody po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z nowymi wydatkami związanymi z bezpieczeństwem czy kryzysem migracyjnym? Na to trudne pytanie muszą odpowiedzieć europarlamentarzyści. Wśród propozycji uzupełnienia braku w budżecie m.in. podniesienie składek pozostałych państw członkowskich, ale... Każda zmiana musi być ratyfikowana przez parlamenty narodowe wszystkich krajów członkowskich. Mówił europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski. Europosłowie chcą, by ramy finansowe na lata 2021-2027 zostały zatwierdzone jeszcze przed wyborami do Europarlamentu w maju przyszłego roku. Deputowany w Parlamencie Europejskim Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że będzie to trudne. Parlament co więcej jest optymistyczny, zaproponował ten górny pułap wydatków na poziomie 1,3 PNB 27 krajów członkowskich. To jest wyraźna różnica z Komisją. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności w Unii Europejskiej. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że w sierpniu kwota, którą Polska otrzymała w ramach tej polityki na lata 2014-2020, przekroczyła 200 miliardów złotych. Wieczorem do najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych trafią Melchiory. Gala w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Podczas wieczoru ogłoszone zostaną wyniki konkursów 14. Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów Melchiory, Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Galą poprzedza Ogólnopolskie Seminarium Reportażystów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Uroczysta gala o 19.00. I to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce, czas na sport w studiu Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski lada moment rozpoczną zajęcia na siłowni i będą dopinać ostatnie guziki przed towarzyskim meczem z Czechami. Z naszymi południowymi sąsiadami zagramy jutro w Gdańsku i kibice mają nadzieję, że wreszcie będą świadkami zwycięstwa biało-czerwonych. Ostatni raz Polacy wygrali na Mistrzostwach Świata w Rosji z Japonią. Były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Polski Stefan Majewski jest przekonany, że lada moment drużyna Jerzego Brzęczka będzie dawała nam dużo radości. Pamiętajmy, każda początkowa praca każdego selekcjonera była bardzo trudna. Ja myślę, że Jurek potrzebuje jako selekcjoner też troszeczkę czasu. Żyjmy tą nadzieją, że ten czas na pewno będzie dla niego pożyteczny i potrafi zmontować bardzo mocną drużynę. Żyjemy nadzieją. Mecz Polska-Czechy jutro o 18. Zwycięstwo oglądali wczoraj kibice Grot Budowlanych. Siatkarki z Łodzi wygrały wczoraj z Emilus 3-2 i awansowały do Ligi Mistrzyń. Brązowe medalistki Mistrzostw Polski w grupie będą grać z Gongorzolą Navarra, Kan i Mińczanką Mińsk. Natomiast za oceanem fani emocjonują się ligą NBA. Minionej nocy nie doszło do żadnej niespodzianki. Wygrały drużyny Cleveland Cavaliers, Houston Rockets i Golden State Warriors. Kibice żyją jednak plotkami na temat życia prywatnego, legendarnego Scottiego Pippena. Były zawodnik Chicago Bulls się rozwodzi. Larsa Pippen w związku małżeńskim z koszykarzem była przez ponad 20 lat. Para doczekała się m.in. czwórki dzieci. 44-letnia Larsa Pippen należy do bardzo atrakcyjnych kobiet, ale opinię publiczną zaskakuje trochę fakt, że znalazła sobie partnera o 24 lata młodszego. Legenda koszykówki zostawiona dla małolata, zgodnie piszą amerykańskie media. Małżeństwie Pippena jednak psuło się od dłuższego czasu, kiedy żona została złapana na zdradzie. Scottie Pippen postanowił dać jej jednak szansę. Nie udało się, ale para pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I na koniec boks, bo znamy datę kolejnego pojedynku Adama Kownackiego. Polak wejdzie do ringu 26 stycznia w Brooklinie. Jego rywalem będzie Amerykanin Gerald Washington. Środa w całym kraju pochmurna i deszczowa. 5 stopni w Zakopanem, 8 w Suwałkach, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze, 10 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplej we Wrocławiu, w Opolu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Auta słynące z niezawodności, rodzinne, stylowe i innowacyjne, a także niskoemisyjne hybrydy czekają i są dostępne od ręki. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie.

projekt, który ma już ponad 20 lat, bo powstał w 1997 roku New Yorkan Soul, czyli nowojorski soul. Opowiadałem Państwu, że niewielokrotnie, zatem tylko przypomnę, że India bardzo pięknie zaśpiewała i rozpoczęła nasze spotkanie w audycji Do Południa. A my mamy do Państwa w ramach patronatu nad filmem Via Carpatia zaproszenia na premierowy pokaz 15 listopada, czyli jutro, do kina Wisła w Warszawie na 21. Przypomnę, że film wyreżyserowali Klara Kochańska i Kasper Bajon, a w głównych rolach występują Julia Kijowska, Piotr Borkowski. Film bardzo ciekawy o spotkaniu polskich turystów z emigrantami na Półwyspie Bałkańskim. Jeśli mają Państwo ochotę pójść na ten film, zapraszamy do dzwonienia. Numer telefonu kierunkowy 22, a następnie 7 trójek. Kierunkowy 22 i 7 trójek. Pani Sylwia już czeka przy aparacie. Można zatem dzwonić. Tydzień temu zaprezentowałem Państwu z płyty zresztą winylowej, żeby było ciekawie, nagranie artysty z RPA Nakhane. Tak się Państwu to spodobało, że dziś postanowiłem kontynuować ten wątek. When lost did go to Bacchanalia, he seems to have seen you there. You know the one who puts me in hysteria and makes me behave like a cur. You know the one who will shame me in matters of the line and make me believe that I've been alone in some hopeless void. You know the one. Now, do you see them now?

Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Dobre te Twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśni i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. W studiu są już panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. I dzisiaj będzie bardzo gorąco, bo zdaje się, że w polskich finansach jest gorąco. Tak, to może od tego tematu rzeczywiście zacznijmy. Na miejsce byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego jako pełniący obowiązki powołany zostanie jeden z jego dotychczasowych zastępców, powiedział w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Następnie, jak dodał, zostanie wyłoniony nowy szef KNF. Chodzi oczywiście o sprawę opisaną wczoraj przez Gazetę Wyborczą według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. Jak czytaliśmy wczoraj w Wyborczej, przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski w marcu tego roku zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał tę ofertę, zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-a. Mnie, panie Sławomirze, interesuje w tej sprawie w tej chwili to, czy te personalne zawirowania w Urzędzie Nadzoru nad Rynkiem Finansowym, podkreślam, przecież to ważna instytucja, wpływają jakoś na bezpieczeństwo sektora? To jest bardzo kluczowa instytucja i one mogą potencjalnie bardzo na bezpieczeństwo sektora wpłynąć, ale bardzo dobrze, że te kwestie są dyskutowane w przestrzeni publicznej, że one w ogóle są w przestrzeni publicznej. Natomiast jak dewastujące one są zarówno dla tych osób, które je ujawniły, jak i w ogóle dla systemu i dla też firm czy podmiotów nią objętych tą sprawą, to wydaje mi się, że warto przypomnieć taki film z 99 roku Informator z Russellem Crowe'em, młodym jeszcze mi Al Pacino. To też reżyserem tego filmu Michael Mann był. Bardzo dobry film pokazujący naprawdę, jak dewastująco wpłynie to w ogóle i dlaczego takie dylematy, takie rozterki miała osoba, która to ujawniła przez ten okres czasu, jak dewastujące wpłynie to na jego rodzinę, na w ogóle na jego życie, na jego postrzeganie społeczeństwa. To było o innej branży. To było zupełnie o innej branży, ale pozostałe wszystkie sprawy są dokładnie odzwierciedlające tą dzisiejszą historię. Ja ten film już oglądałem parę lat temu, ale oglądałem go jakieś dwa razy, żeby go w ogóle zrozumieć i ogarnąć. I naprawdę warto go zobaczyć jako punkt odniesienia. I drugi film, który bardzo polecam w tej sytuacji, to w tym roku w lutym premiera w Polsce, Czwarta Władza, Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks, pokazuje rola mediów, potężna rola mediów, ale też i dylematy, jakie mają media, ujawniając takie sprawy, bo to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, to co zobaczyliśmy wczoraj. O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny przedstawi szacunek tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. W drugim tempo przekroczyło 5%. No imponujące, panie Sławomirze, tempo. Teraz pewnie będzie trochę mniej, 4,7. Taki jest konsensus ekonomistów. Jak pan sądzi, jak było od lipca do sierpnia? Lipca do września. Czy ja jestem bardzo nastawiony nie negatywnie, czyli ja bym nawet powiedział pozytywnie do tego, co się w ogóle działo i dzieje w gospodarce polskiej. Oczywiście, no bo ten wzrost wciąż jest imponujący. Tak, no oczywiście wzrost jest, on będzie. Ja przypomnę sprzed kilkunastu dni prognozy też Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który bardzo pozytywnie ocenia też sytuację gospodarki polskiej. Oczywiście mówi o tym, że ten wzrost nie będzie taki duży cały czas. No, każda gospodarka jest cykliczna, jakakolwiek. Zwłaszcza uzależniona od eksportu, tak jak nasza, a widzimy, że u naszych zachodnich partnerów to spowolnienie już jest. Tak, czyli ale zamówień będzie mniej. Tak, ale tym bardziej powinniśmy większy nacisk kłaść na innowacje, nie kreatywność, tylko innowacje, czyli kreatywność, którą możemy realnie zastosować, wdrożyć i z której możemy mieć korzyści i społeczne, i ekonomiczne. ekonomiczne i na naukę. To są dwie rzeczy, które są bardzo istotne i których nam wciąż bardzo mocno brakuje. W wielkich pieniądzach teraz, proszę Państwa, pieniądzach, które od lat już wpływają na Państwa rzeczywistość i Państwa codzienności, wpływać będą w dalszym ciągu bez wątpienia. Parlament Europejski będzie dzisiaj głosować nad ramami finansowymi na lata 2021-2027. Panie Sławomirze, niezwykle trudny budżet na kolejną 7-letnią ramę finansową. Europosłowie muszą bowiem pogodzić te niższe dochody po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. To z jednej strony worek po prostu będzie skromniejszy, ale z drugiej nowe wydatki mają się pojawić. Na przykład związane z bezpieczeństwem czy z kryzysem migracyjnym. Jak to pogodzić? Nie tyle może nowe wydatki, co przesunięcie pewnych środków ciężkości, dlatego że bardzo wyraźnie w ramach chociażby programu spójności Unia Europejska będzie podkreślała kwestie związane z polityką klimatyczną i właśnie wracamy znowu z innowacyjnością, z nauką. Tutaj środki będą dużo większe i tutaj Polska musi położyć w negocjacjach bardzo duży nacisk, czyli żeby mniej jak najwięcej pieniędzy na drogi i linie kolejowe, tak, na przykład, czyli taka twarda infrastruktura, a więcej na innowację właśnie. Genialne określenie właśnie. Nie będzie już tak łatwo dostępnych środków, nie tyle, nie będzie ich tak dużo, co one nie będą tak łatwo dostępne na tak zwaną twardą, ciężką infrastrukturę, co przede wszystkim środki będą tak zwane alokowane, czyli przeznaczane na wszystko to, co wybiega daleko w przyszłość. Czyli inwestujemy dzisiaj jakąś kwotę i kiedyś w przyszłości czerpiemy z tego nie tylko zyski finansowe, no ale przede wszystkim te intelektualne. Tak, ale pojutrze będzie znacznie szybciej niż nam się wydaje i jeżeli my nie zobaczymy tej przyszłości dzisiaj, a inni już ją widzą, to za chwilę będziemy spóźnieni. Pański ulubiony temat, panie Sławomirze, wstępne porozumienie w sprawie Brexitu jest także krytyka tego porozumienia. Jak czytam, brytyjscy unijni negocjatorzy ustalili wstępny kształt umowy, teraz musi go jeszcze zaakceptować brytyjski rząd? I to nie będzie takie proste. Absolutnie nie. Tutaj ta sytuacja jest bardzo zagmatwana, czyli praktycznie nie ma dobrego rozwiązania i teoretycznie chyba też nie ma tego dobrego rozwiązania. Nikomu dzisiaj nie zależy tak naprawdę na tym, żeby doszło do Brexitu. Dla każdego jest to bardzo złe rozwiązanie. I oczywiście dzisiaj wywoływane są różnego rodzaju problemy, moim zdaniem, po to, żeby pokazać, że ten Brexit jest tak naprawdę najgorszym, czyli doprowadzenie do Brexitu jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ale myśli pan, że napisali ten raport, tę umowę, ona ma podobno 1500 stron tylko po to, żeby realizować te kolejne kroki, na które się umówiono, ale tak naprawdę wcale nie zależy nikomu na tym, żeby tę umowę wdrożyć? Zwróćmy uwagę na to, że zadaniem negocjatorów jest negocjowanie, szukanie jakiegoś dokumentu, nie tyle porozumienia, bo to jest zadanie o charakterze strategicznym, politycznym. Czyli biurokracja, tak? Moim zdaniem zdecydowanie tak, zwłaszcza jeżeli Unia Europejska do negocjacji, to z lubością powtarza, wyznaczyła Francuza jako głównego negocjatora, a jego przeciwnikiem jest Anglik po drugiej stronie. No to proszę Państwa, o relacjach międzynarodowych na koniec wciąż. Relacje, które właściwie w pewnym sensie Państwa bezpośrednio dotyczą, Państwa kieszeni. Święty Mikołaj z Chin, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, aż 1 400 000 Polaków odwiedziło 11 listopada witryny internetowe chińskich sklepów. Od dłuższego czasu już mówimy, że kupujemy w chińskich sklepach internetowych. No i spodziewamy się tego, że w tym roku będziemy kupować nie tylko w tych chińskich, ale także w polskich, mówiąc krótko, taki handel online zdecydowanie kwitnie, a szczególnie przed świętami. Zdecydowanie jesteśmy dzisiaj tak zwani interconnected, czyli cały czas jesteśmy podłączeni do sieci, nie w złym tego słowa znaczeniu. Mówimy nawet już powoli o tak zwanym transhumanizmie, czyli połączeniu człowieka z jakimikolwiek nośnikami cyfrowymi. Przypomnę, że 30 lat temu sobie nawet tego nie wyobrażaliśmy, nie myśleliśmy o tym. A po 30 latach, czyli za życia większości z nas, tutaj siedzących w studio, tak powiem przewrotnie, mieliśmy do czynienia z totalnym zwrotem w naszej świadomości, bo to chodzi o świadomość. I dlatego dzisiaj będziemy jak najwięcej i coraz więcej kupowali w sieci. Logistyka. Dzisiaj logistyka jest najważniejsza, czyli dostarczenie nam tego do domu. I jeszcze nie mówmy o dronach, które nam to będą dostarczały. No to też jest możliwe. Niektóre firmy już to testują, amerykańskie sieci. Amerykańskie firmy to testują, tak. Airbus na przykład ma już taką bardzo, bardzo daleko zaawansowane próby z dronem, który będzie elektrycznie zasilany, czyli praktycznie można go będzie wysłać wszędzie i tak naprawdę ze wszystkim. Nie mówiąc o tym, bo tutaj mówimy o logistyce chińskiej, kupowaniu na różnego rodzaju chińskich stronach, portalach. Weźmy pod uwagę to, że dzisiaj mamy też totalną zmianę na świecie. Nie tylko mamy zupełnie inne firmy, które są najważniejsze i największe na świecie niż 10 lat temu, nawet 5 lat temu, ale też mamy totalne przewartościowanie w krajach. My sobie tutaj tak siedzimy, rozmawiamy 7 czy 8 minut. Już w tym momencie Hirek Wrona obok klika, sprawdza coś w internecie i kto wie, czy właśnie w ciągu tych kilku minut nie kupił jakiegoś prezentu pod choinkę. Najprawdopodobniej online, prawda? No właśnie. Nie, prezentu pod choinkę nie kupiłem, natomiast rzeczywiście trzy płyty wylądowały w koszyku. No właśnie. Tak, takie to dzisiaj, proszę Państwa, w danym sklepie. Ale powiem tak, skoro jest Parma z Chin, bo wybudowano specjalną wioskę w Chinach, ona nazwano Parma po to, żeby była szynka z Parmy, tak samo może być i Święty Mikołaj. Dodam jeszcze do tej automatyzacji rzecz, którą mi moja żona opowiedziała, która jest farmaceutką, że w Warszawie jest apteka, gdzie ona wpisuje sobie do komputera nazwę leku, który właśnie pacjent potrzebuje, tak, ma być wydany. I w tym czasie komputer w magazynie wyciąga z półki ten lek, do takiej szufladki wkłada i ona za chwilę, nie ruszając się zupełnie sprzed komputera, przed którym siedzi, dostaje ten lek i wręcza klientowi. To jest w Warszawie. To się, proszę Państwa, dopiero nazywa frontem do klienta. Taka farmaceutka w ogóle się inaczej niż frontem do klienta nie odwraca. Tak, 11 listopada to jeszcze pół biedy, a co dopiero 12 listopada się działo na portalach internetowych. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy, do usłyszenia o 16. Dzięki. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego.

Przepięknie zaśpiewa Irma Franklin, czyli siostra Arity, słynnej królowej muzyki soul. Za 10 minut 10. Vlogowskaz. Dzisiaj we vlogowskazie przeniesiemy się do miasta, które nigdy nie śpi, czyli Nowego Jorku. Gabriela Darmetko. Karolina Antoniades 7 lat temu założyła na Instagramie konto The Secret Stop. Można tam zobaczyć nie tylko ciekawe i nieoczywiste stylizacje, ale też piękne zakątki Nowego Jorku. Zabiorę Cię w fajne miejsca w Central Parku i pokażę Ci, gdzie wychodzą najfajniejsze zdjęcia. To chodźmy. Today I want to be a part of it. New York, New York. I jak wybierasz te miejsca, gdzie robisz zdjęcia? Bo tak jak idziemy sobie teraz w Central Parku, to jest pełno ludzi, a żeby to zdjęcie fajnie wyglądało, nie może być w tle pełno turystów. To jest mój odwieczny problem, że tak powiem, ponieważ jest bardzo ciężko uchwycić ten moment, kiedy nie ma przechodni turystów na zdjęciu, ale ja generalnie uwielbiam tworzyć i zawsze gdzieś mam jakąś wizję i jestem bardzo uparta i jakoś mi się to zawsze naturalnie udaje, a miejsc jest tyle wspaniałych i czasami zależy, wiesz, to od światła, od pory dnia. Po kilku próbach zawsze generalnie jest to, co chcę osiągnąć. Oprócz tego, że super krajobrazy i piękne otoczenie, no to na tych zdjęciach możemy zobaczyć też bardzo fajne ubrania. Dużo czasu zajmuje Ci przemyślenie tego, co wybrać do konkretnego zdjęcia, jak to połączyć? Jestem taką naprawdę spontaniczną osobą i generalnie do ostatniej chwili, jak wychodzę z domu, nie wiem, co na siebie ubrać. Więc gdzieś mi jakoś to naturalnie wychodzi. Wiadomo, że kolaboracje z firmami pomagają, bo dostaję bardzo dużo ubrań i mam z czego wybierać. Ale nigdy to nie jest nic zaplanowane. Po prostu ubieram na siebie i jak zobaczę scenerię, która mogłaby pasować do zdjęcia, to po prostu wiem, że to jest to. To chyba było 2 lata po tym, jak zaczęłam swojego bloga. Fendi udostępniło jedno z moich zdjęć. I pamiętam, że w tą noc miałam chyba 10 tysięcy obserwatorów. No i potem właśnie stwierdziłam, że jednak się podoba. Ale 10 tysięcy obserwatorów z powodu tego jednego zdjęcia, które zostało udostępnione? Tak, w ciągu jednej nocy. Więc pamiętam, że to był to właśnie taki moment, kiedy stwierdziłam, może faktycznie się podoba i próbowałam dalej. Dochodzimy do Bow Bridge. Jest to jeden z najpiękniejszych mostów w Central Parku z widokiem na San Remo. W tej chwili jest jednak najpiękniejsza sceneria, ponieważ zaczęła się jesień i tylko kolory są po prostu przepiękne i najbardziej oddaje ten cudowny urok. Karolina często dostaje zapytania od osób, które ją obserwują. Jak się ubrać, kiedy jedzie się do Nowego Jorku? Bo jest to przecież stolica świata. A odpowiedź może być trochę zaskakująca. Nowy Jork style to jest właśnie casual, ponieważ każdy, kto przyjeżdża, będzie dużo chodził, zwiedzał, więc zdecydowanie musi postawić na komfort. W Nowym Jorku jest tyle różnych ludzi, że tak naprawdę nie ma jakiejś takiej presji na to, że trzeba się wystroić. Londyn już bym powiedziała bardziej, a w Nowym Jorku super casual i simple. Czyli prosto i wygodnie, trampki czy sportowe buty i zwykłe dżinsy. Ale jeśli ktoś chce być bardzo elegancki, też znajdzie coś dla siebie. Chciałabym jeszcze wspomnieć, że Nowy Jork można tak jakby podzielić na 2 strefy. Strefę górną, zwaną Uptown, i strefę dolną, Downtown. Na Uptown ludzie bardziej ubierają się luksusowo, dobrej jakości torebki, buty, biżuteria, a raczej na Downtown jest bardzo cool, casual, hipsterski styl, bardzo dużo artystów, więc zdecydowanie tak jakby drugi klimat. Ale przy tym wszystkim zawsze ten taki wygodny look jest razem połączony. Byliśmy w Nowym Jorku, Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. Zabrakło mi w tym materiale jednego, jak należy ubrać się jadąc do Bronxu. Something's your name.